Çek tabi bel çek sinem üstünden. Çek tabi bel çek sinem üstünden. Sen benim derdimi dile bilmezsin. Sen benim derdimi dile bilmezsin. Mertliğim var. Yârem yürektendir, yoktur ilacı. Yârem yürektedir, yoktur ilacı. Sen benim yârimi sarabilmezsin. Sen benim yârimi sarabilmezsin. Dertliğim var. Yüzün güleçtir, içerin hain. Yüzün güleçtir, içerin hain. Çeken bilir bu sel dağının yayın. Çeken bilir bu sel dağının yayın. Dertliğim var. Yıktın bir an ettin ömrüm sarayın. Yıktın bir an ettin ömrüm sarayın. Sen onun bir taşın örebilmezsin. Sen onun bir taşın örebilmezsin. Dertliyim.